अध्याय 20 व 21 यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन। श्री स्कंद जी कहते हैं, हे वामदेव जी, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें, तत्पश्चात पुण्या हवन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाएं और स्वयं श्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करें। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा चकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु करके उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे और फिर अपने सामने की शंख की स्थापना करें। उसकी पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिथि वैहिक देवताओं तथा देवेश्वरी देवियों के पूजन में ध्यान लगाएं। उत्तर और शासन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें। उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी अतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ह्रीं अग्नि रूपा मातावाहिक देवता नाम आवाहयामि नमः। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात हरांग हिरिंग हुरुंग हरोंग हरांग इन बीज मंत्रों द्वारा षडंग न्यास और करण न्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, उन सबके 4-4 हाथ हैं, उनमें 2 के हाथों में पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वर्ण मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं, उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुक्तों से उद्भाषित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रक्तमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोज पीन तथा उन्नत हैं। हार के यूर कड़े और करघरनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती है। उनका कटिभाग कृश और नितंब स्थूल हैं। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणार विंदों में माणिक्य निर्मित पाजेबों की झनकार होती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छों की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उसे क्या सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शाक्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह पारायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके उनके लिए शंखस्त जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पग हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ देना चाहिए। तदन अंतर शंख से जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म उत्पन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्त्रों के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदित करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। ओम ह्रीं अगण्यदी रूपाभ्या पंचदेवीभ्या दीप समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय आख्योक्त योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा स्वसित नैवेद्य रखना चाहिए। वह नैवेद्य घी शक्कर और मधु से मिश्रित खीर पुआ केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वाहा बोलकर उनका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्य नियोदातामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यान्तते आचमनार्थ पानीय समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा से हटा दें, उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ के लिए जल दें और फिर तंबूल धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके उनके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो, शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दें और उनके लिए अपनी स्वीकृति दे दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका जैसे वो आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुंवारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में प्रविष्ट कर दें। इसके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें, यही पारवण करें। यति के लिए कहीं एक भी एक कोशिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पारवण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो, इसे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध कर्ता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पावित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पारवण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले चार शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उबटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वोदी देव के लिए यह श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरों से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतर आत्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। श्राद्धकर्ता यदि श्राद्ध और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करे, फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बैठाए और गंध आदि से अलंकृत करके भगवान शिव के सम्मुख भोजन कराए, तदन अंतर वहाँ गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान दे, संकल्प करके तीन मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले, आत्मने एवं पिंड दाम ददामावे, ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमा पिंड ददामामि कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमम पिंड ददामामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुश रख दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदन अंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे, उसी जगह है और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है, अतः श्री विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष आदि दे। फिर पूर्वाग कुशों को बिछाकर ओम भूर स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वा स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है, अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो।